Na perkusji Michał Bryndal. Na kontrabasie Robert Kubiszyn. Na altówce Michał Zaborski. Jako gość wystąpił Jan Mularzuk, czyli tajemniczy głos z Big Yellow Taxi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. To jest zawsze wielki zaszczyt zagrać tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, który mi się będzie jeszcze w przyszłości przydarzał. Szczególnie z taką cudowną publicznością. Bardzo dziękuję. And go round and round and round in a circle. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. Can only look behind from where we came and go round and round and round in a circle. Bardzo, bardzo dziękujemy. Daniel Popiołkiewicz, Michał Bryndal, Robert Kubiszyn. Był to koncert Moniki Bożym, nagrany w Radiowej Trójce w 2016 roku przez Jacka Gładkowskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części Trójkowego Archiwum Koncertowego usłyszymy spotkanie z równie uroczą i młodą artystką, także śpiewającą po angielsku, ale własne utwory, Julią Pietruchą. Piosenkarka przedstawiła utwory ze swojej debiutanckiej płyty Persley. Julia Pietrucha o swoich piosenkach powiedziała, że są zapisem ulotnych, ale ważnych chwil jej życia, gromadzonych i zapisywanych przez nią przez lata. Przed Państwem Julia Pietrucha w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że to dla mnie bardzo szczególny wieczór i szczególny koncert. Trójka była pierwszym radiem, które puściło, z którego można było usłyszeć pierwsze brzmienia Parsley. I to dla mnie bardzo ważne. A ta płyta powstała z potrzeby serca, pod namową przyjaciół i bliskich, którzy już nie mogli słuchać moich nagrań z telefonów. I przede wszystkim fanów, którzy wtedy jeszcze przed powstaniem płyty, a teraz tak mocno mnie wspierają i tak wspaniale dzielą się swoimi emocjami związanymi z słuchaniem jej, więc bardzo serdecznie zapraszam. Living on, living on the island where the sun shines bright and the people smile. That's what I need, so have some sympathy for me. Why don't we move? But how we gonna grow without a decided to just build a home with you, and I'm happy here every time I think of living on the island where the sun shines bright and the people smile.

Muszę się teraz szybko nastroić przed następnym utworem, ale chciałam powiedzieć, ten utwór następny trochę opowiada o takim momencie w życiu, w którym trzeba się zatrzymać, że przychodzi taki dzień. Taki moment zatrzymania. Na chwilę. Jest czasami potrzebny. Mi był bardzo potrzebny i ten utwór, który teraz zagramy, właśnie o nim opowiada. If I turn my back on their hopes and wipe the past, clear my thoughts with an open mind, I'll find myself alive, making waves all by myself. Never felt so good to get away. Where you going tonight? Why you hurry so much? You got time. Can you hear where the trees are singing and the wind is whispering when you're home? Comes alive. Was so afraid to let it go, to let it pass me in a way. I had it all. A future tall, rolling down an empty road. When my makeup's off and my lips go soft, I can't hide here anymore. But I'd like to know where you go. Why you hurt so much? You got time. Can you hear where the trees are singing and the wind is whispering when your heart comes alive? Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. for, so why do you care? You said you love me to the end, now it's morning, go, oh, oh, oh. Blows the wind to sea apart. Stand still while drinks through the bros at the bar. Dogs keep smiling at me, howling at me. Now the creeps and the cripples go run around. What can I do? Stand still and sing. La la la la la la la la. So where are you going? Shoot you down. Now all the people in the bar, ooh, watch for my finger firing at your broken heart. Who blows the wind to see a bar? Stand still while drinks through the rose at the bar. Dogs keep smiling at me, howling at me. Now the creeps and the cripples go round. It's only fun and now they're all the dead. They may have found the Bible is a threat. Oh, would you like to tell me stories of your life before I turn you into dolls? Just like the wind I blew you down, and like the wind I take your miserable life with me. Don't trust me, don't hit me, don't love me, don't eat me. And when you're on the through the forest, you will hear me calling. Spill the bones. Spill the bones. whiskey at the huddle bar. We used to visit a lot, seen my heart on the bottom of the glass. Where you now, Julian? Left a drink without a story, try to see past all your glory. Pain and anger chokes me from inside. Where do you hide, Julian? Once so pure with angel power, delicate just like a flower. Here I come to finish with my bride. Who am I, Julian? You better lock those dirty wishes in a cell. You are to burn those memories along the way. And now the folks will make our party. Daughter's coming home. My soul and go to hell with all the other daughters, fighting hard to hold on to my mind. Where am I, Julian? Once so pure with angel power, delicate just like a flower. Here I come to finish with my bride. Here I come, oh Julian. Then I'll unlock those dirty wishes from their cell. Hold them up and aim until they kill. And now the party closes early. Folks are running home. My body's dead. Now my freedom's gone. Julian. One so pure with angel power. Just like a flower, here I come to finish with my bride. Where was I, Julian? Kinda lonely, light a cigarette, wishing for a morning, slowly make my bed. Darkness at the window, all the lights are down, neighbors living below. Do their thing aloud. I'm all alone tonight without you by my side. I'm kind of starving now, but how do I get to know you a little closer? So we can fly above the sky a little while. I know how. Dziękuję bardzo. Taką moją wielką inspiracją muzyczną są Girls Bandy lat 60., więc to jest ukłon w ich stronę. Teraz będzie taka historia bardzo długa, ale krótko ją opowiem szybko. Taka magiczna historia. Kiedyś kilka miesięcy temu miałam taką sytuację, że słuchałam sobie takiego bardzo znanego artysty, ale jakoś wcześniej w ogóle, nie wiem, no nie natrafiłam na jego muzykę. No i tak słucham w sumie cały dzień, przeglądam te piosenki i patrzę na telefon, w pewnym momencie to wiadomość od niego. Jakieś to jest dziwne, jakiś spam pewnie ktoś. No ale czytam. I tam miłe rzeczy były bardzo, bardzo miłe. Jakieś zaproszenie do współpracy, jakieś coś. Bardzo miłe rzeczy. Bardzo mi się zrobiło miło. Potem już mówię, pewnie to jednak jest on, ale nie wiem, odpisałam. I minęło tych kilka miesięcy i on teraz jest tutaj i zaśpiewa ze mną piosenkę moją, jego ulubioną, ale moją, Dawid Podsiadło.

she's lost. Wake up in the morning, dream of someone warming the cold in her heart. Somehow she'll need to bear, 'cause now there's someone else to care. A dream of endless days we travel round. You have your heart split in, you want everything your way, but it's time to say I love you. But I'll go, you don't have to know it, thinking about the girl, thinking about the girl that she was last night. Her smile lit up the dark. Thinking about you, mom, about your mom, even though you cry alone, just let me go. You see my face fading, you see every disappointment, but you know you never show me what is wrong. And that's why I'm singing this song, thinking about the girl, that she was last night. Her smile lit up the dark. Thinking about you, Mom. Thinking about you, Mom. Even though you cry alone, just let me go. Change the way that I feel because I Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Julia Pietrucha z zespołem. Proszę Państwa, jesteśmy w znakomitej formie. Możemy jeszcze poklaskać, prawda? Wprawdzie transmisja radiowa już zakończona, ale ten wieczór jeszcze się nie kończy. To piosenka Once Every Day. Wysłuchaliśmy koncertu Julii Pietruchy, nagranego w Trójce w lipcu 2016 roku przez Jacka Gładkowskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.